हे भरत के अग्रज, हे यज्ञ के प्रतिपादन करने वाले, आपको प्रणाम है। हे अनंत, हे यज्ञेश, हे मुकुंद, हे विष्णु, हे मुरारे, हे वल्लभ, हे अनंत, हे जगन्निवास श्री राम, हे राजेंद्र, आपको नमस्कार है। हे जानकी कांत, हे विशाल नेत्र राजा धीराज, मेरी भक्ति हो, तपाए हुए सुवर्ण से निर्मित और रत्नों से विभूषित यह सुवर्ण पुष्प मैं आपको अर्पण करता हूँ। हे प्रभु, इसे आप स्वीकार करें। हृदय रूपी कमल के बीचों बीच सीता तथा समस्त आवरणों के साथ उस पर बैठी है। मन, वचन अथवा शरीर से मैंने जो शुभ या अशुभ कर्म किया हो, वह सब आपकी प्रसन्नता का कारण बने। हे धनुर्धारी राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघुपुंगव, रात दिन में हजारों प्रकार के पातक करता हूँ, मुझे अपना दास समझकर क्षमा करें। हे जानकीनाथ, हे महीपते, हे रामचंद्र, आपको नमस्कार है। हे पूर्णानंदन स्वरूप, मैं आपको अर्घ देता हूँ, इसे आप ग्रहण करें। इस रीति से जो मनुष्य हृदय के भीतर या बाहर पूजन करता है, वह केवल एक बार के पूजन से साक्षात प्रभु राम को पा जाता है। फिर उसके लिए क्या कहना, जो रात दिन उसी में लीन रहता हो, वह प्राणी इहलोक और परलोक दोनों की अभिष्ट कामनाएं प्राप्त कर लेता है। हे सुतीक्ष्ण, तुमने हमसे जैसा पूछा, उस प्रकार मैंने मानसिक पूजा का सारा विधान कह सुनाया। श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य, इस तरह सुतीक्ष्ण मुनि के लिए अगस्त ऋषि ने उस समय जो विधान बतलाया था, सो मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें बतला दिया। हे शिष्य, अब मैं बाह्य पूजा का विधान बतला रहा हूँ। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल उठे और शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान संध्या आदि करे, फिर किसी तीर्थ, देवालय, गौशाला या पवित्र स्थान में देव पूजा प्रारंभ करे। ऊपर बताए स्थानों के सिवाय किसी नदी पर देव मंदिर तथा तुलसी के पास गोबर से लीपकर सफ़ेद, लाल, हरे, पीले, नीले, काले, इस तरह नाना प्रकार के रंगों से चित्र विचित्र पद्म बनाकर पूजन प्रारंभ करें। एक आसन पर 1008 श्री राम नाम का बनता है। एक आसन 800 राम के नाम से अंकित करके बनाया जाता है। 1008 नामों से अंकित करके एक श्री राम भद्रासन बनता है। दूसरा 108 नामों से अंकित करके श्री राम भद्रासन बनता है। इसी तरह बहुत से और भी छोटे छोटे आसन बनते हैं, उनमें से रंग कर कोई एक आसन बनाए। इस आसन की रचना वस्त्र बिछाकर पीढ़े पर करें, उसके ऊपर जानकी तथा श्री राम आदि को बिठाएं। सर्वतोभद्र के मध्य में बने हुए कमल के ऊपर पहले एक सुंदर सिंहासन पर श्री राम तथा श्री सीता जी को बिठलाएं। श्री राम के पीछे लक्ष्मण जी को स्थापित करें। श्री राम के दाहिने बगल भरत को स्थापित करें और श्री राम के पार्श्व में शत्रुघ्न जी को बिठलाएं। श्री रामचंद्र जी के आगे श्री हनुमान जी की स्थापना करें। श्री राम के वायव्य कोण में सुग्रीव की स्थापना करें। ईशान कोण में विभीषण को स्थापित करें। अग्नि कोण में अंगद को तथा नैऋत्य कोण में जामवान की स्थापना करें। पूज्य और पूजक इन दोनों के लिए प्राची दिशा ही पूजन करने में श्रेष्ठ है। पंडितों का कहना है कि समस्त शास्त्रों में इसी प्रकार का निर्णय किया गया है। लक्ष्मण के हाथों में मोतियों से सुसज्जित छत्र दें। भरत के हाथों से सुवर्ण से मंडित चमर दें। शत्रुघ्न के हाथ में चित्रित व्यंजन पंखा दें और हनुमान जी के हाथ में श्री राम की दोनों पादुकाएं दें। सुग्रीव के हाथ में मनोहर जल व्यंजन पंख पात्र, विभीषण के हाथ में उत्तम शीशा दें। अंगद के हाथ में सुंदर तांबूल दें। जामवान के हाथ में कपड़ों की पेटी दें। इस तरह श्री रामचंद्र जी के नायवतन स्थापना करें। मध्य भाग में श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी को बिठावें। पीछे लक्ष्मण को, दाहिने बगल भरत को और बाएं बगल शत्रुघ्न को तथा सामने श्री हनुमान जी को पूर्वोक्त उपचारों के साथ बिठावें। इस तरह सुंदर आसन पर श्री राम की स्थापना करें। इसे ही राम पंचायतन कहते हैं, अथवा श्री सीता के साथ साथ श्री राम को मध्य में बिठलाकर श्री राम के पीछे लक्ष्मण को और आगे हनुमान जी की स्थापना करके धनुर्धारी प्रभु श्री राम जी का पूजन करें, अथवा श्री सीता जी के साथ राम और लक्ष्मण की पूजा करें। श्री सीता जी और लक्ष्मण के बिना अकेले श्री राम की पूजा कभी ना करें। यदि ऐसी पूजा की जाती है तो प्रायः विघ्न करने वाली ही हुआ करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। नवायतन पूजा सर्वश्रेष्ठ और पंचायतन पूजा मध्यम, त्रदेव की पूजा कनिष्ठ कही गई है। वह पूजा तो अत्यंत कनिष्ठ होती है जिसमें केवल दो देवताओं की पूजा की जाती है। जिनके बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में भगत तरकश अपने नाम से अंकित बाण दाहिने हाथ में है, इस तरह के श्री रामचंद्र जी की स्थापना करके पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय बांह भाग में एक कलश भी अवश्य रख लेना चाहिए। अपने दाहिने बगल पूजा पात्र रखना चाहिए और आगे भी विस्तृत पात्र रखना उचित है। उपासक को चाहिए कि आनंद पूर्वक पूर्व की ओर मुख करके पद्मासन से बैठे और निश्चल मन करके तुलसी की माला लिए, शिखा में ग्रंथि दिए, हाथ में पवित्री तथा शरीर में पवित्र वस्त्र धारण किए द्वारका की शुद्ध मृतका का तिलक लगाकर पहले श्री गणेश जी को प्रणाम करें, फिर क्रमशः तिथि वार आदि उच्चारण करके भूमि शुद्धि, भूत शुद्धि और अगन्यास करन्यास करके प्रोक्षणी पात्र में जल भरें। दूर्वांग गंधा अक्षत पुष्प आदि उसमें डालें और प्रोक्षणी पात्र के जल से पास रखी हुई पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। पाद्य अर्घ एवं आचमन के लिए सामने तीन पात्र रखें, फिर गणेश जी, वरुण तथा पांच जन्य शंख का पूजन करके उसके जल से अपना पूजन करें। उसके अनंतर सुरवी शंख चक्र गरुण एवं राम मुद्रा का प्रदर्शन करें। पत्थर की काष्ठ की चूना ईंट की रंग से बनी चित्रकारी की हुई वालुकामयी, मानसी और मणिमयी ये आठ प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। ऊपर बतलाई क्रियाएं कर लेने के बाद उपासक को चाहिए कि श्री सीता जी के साथ बैठे हुए इस प्रकार के श्री राम का ध्यान करें, जिनके दो भुजाएं हैं, जो तूणीर तथा धनुष बाण आदि विविध प्रकार के शस्त्र धारण किए हैं, उनके शरीर में दिव्य अलंकार पड़े हैं और वे पीला कौशीय वस्त्र धारण किए हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके साथ हैं। हनुमान जी उनके चरण की पूजा कर रहे हैं और श्री राम उत्तन सिंहासन पर बैठे हैं। ऊपर सफेद छत्र लगा है, दिव्य चमर चल रहे हैं। विभीषण और सुग्रीव आगे खड़े वंदना कर रहे हैं। जामवान के साथ साथ अंगद जी खड़े स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार अयोध्यावासी श्री राम का मन में ध्यान करें और कहें, हे सीताराम, आप मेरे सामने आकर बैठिए, मैं आपका पूजन करूँगा। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। सुवर्ण का बना हुआ तथा रत्न खचित होने से चित्र विचित्र मालूम पड़ने वाला और सुंदर वस्त्रों से वेष्ट सिंहासन में आपको बैठने के लिए देता हूँ। चंदन और पुष्प से मिले हुए तीर्थों के जल का पाद्य बनाकर आपको देता हूँ, इसे आप स्वीकार करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हों। पुष्कर आदि तीर्थों तथा गंगा आदि नदियों से लाए जल का अर्घ देकर उसे स्वीकार करिए। सुगंध से वासित एवं कितने ही तीर्थों से लाया हुआ जल मैं आपको आचमन के लिए देता हूँ। हे सुरेश्वर, इसे आप ग्रहण कीजिए। हल्दी, कुमकुम और बहुत से सुगंध द्रव्यों से मिश्रित तथा सुगंधमय तेल आदि से मिला हुआ जल में आपको स्नान करने के लिए देता हूँ। कामधेनु का दूध, नंदिनी गौ का दही, कपिला गौ का घृत, विंध्य पर्वत से उत्तम मधु, सफेद पत्थर के समान चमकती हुई चीनी से मिला पंचामृत में आपको स्नान करने के लिए देता हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सरयू, गंडकी, ताम्रपर्णी, भीमरथी, कृष्णावेणी, महानदी, गोमती, सातों सागर, भवनाशिनी, पयोष्णी, पूर्णा, तापी, तुंगभद्रा, क्षिप्रा, वेगवती, पिनाकी, प्रवरा, सिंधु, फेणा, साढ़े तीन नद, घृतमाला, कृतमाला, मही, निपेक्षिका, पयोष्णी, प्रेम गंगा, चित्र गंगा, करा नदी, नीरा, चरमण नवती, वृद्धा, वंजरा, सिंधु छीरा, वैकुंठा, अलकनंदा, वारणा इत्यादि नदियों में जो पवित्र जल विद्यमान है वह मैं आज यहाँ ले आया हूँ। हे रघुत्तम, आप इसे स्नान कीजिए। सब तीर्थों का पवित्र जल मैं आपको पुनर्आचमन के लिए दे रहा हूँ।